99 groszy. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Dwóch saperów zginęło na poligonie. Pełne wyjaśnienie przyczyn tragicznego wypadku zapowiedział szef MON. Za chwilę relacja naszego reportera. Ambasador Rosji nie przybył na wezwanie polskiego MSZ w sprawie naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Europejski Bank Inwestycyjny będzie tak długo pomagał Ukrainie, jak długo będzie trzeba, zapowiadają władze banku. Dwóch żołnierzy zginęło podczas ćwiczeń z użyciem materiałów wybuchowych. Tragiczny wypadek wydarzył się na poligonie w Solarni w województwie śląskim. To przyćmiło wielkanocne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z żołnierzami w Warszawie. Na miejscu jest Karol Darmoros. Karolu, jak władze reagują na śmierć dwóch żołnierzy? To oczywiście kondolencje dla rodzin saperów, zapewnienie o otoczeniu opieką, ale i deklaracja wyjaśnienia tej sprawy. Tak mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wnioski będą oczywiście wyciągnięte, jeżeli to również konsekwencje, to jest naturalny proces. Musimy wyciągać wnioski z takich zdarzeń. Nie wolno nigdy nad taką sytuacją przejść obojętnie do porządku dziennego. A prezydent Andrzej Duda podkreślał, że takie sytuacje pokazują ryzyko służby wojskowej. Przypomniał, że to drugi wypadek z udziałem żołnierzy w ostatnim czasie. Przekonaliśmy się w ciągu ostatnich dosłownie tygodni o tym dwukrotnie. Najpierw, kiedy dwóch naszych żołnierzy zginęło na poligonie na skutek wypadku i dzisiaj, kiedy zdarzył się wypadek kolejny. 5 marca na poligonie w Drawsku Pomorskim na dwóch żołnierzy 1. Brygady Pancernej najechał pojazd gąsienicowy. Mówił Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Ambasador Rosji Siergiej Andrzejew nie przybył na wezwanie, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Polska domagała się od Federacji Rosyjskiej wyjaśnień w związku z kolejnym naruszeniem naszej przestrzeni powietrznej. Wczoraj nad ranem rosyjska rakieta skierowana do Ukrainy wleciała na polskie terytorium w okolicach Oserdowa na Lubelszczyźnie. Oświadczenie MSZ wygłosił rzecznik resortu Paweł Wroński. Konwencja wiedeńska jasno precyzuje obowiązki ambasadora w kraju przyjmującym. Zastanawiamy się, czy pan ambasador wykonuje instrukcje MSZ w Moskwie i czy jest w stanie właściwie reprezentować w Warszawie interesy Federacji Rosyjskiej. Nota dyplomatyczna polskiego MSZ z żądaniem wyjaśnienia sprawy zostanie przekazana Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rosji inną drogą. Konsultacje z szefem NATO w tej sprawie zapowiedział minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski przypomniał, że w efekcie trwającej wojny na Ukrainie w Polsce po raz trzeci doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej. W MSZ przygotowano też notę protestacyjną. To już kolejny taki incydent, to jest absolutnie niedopuszczalne. Będziemy się dzisiaj naradzać w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Będę rozmawiał także z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef polskiej dyplomacji zapowiedział też, że złoży kondolencje rodzinom ofiar ataku terrorystycznego w Krasnogorsku. Dodał, że rosyjskie władze powinny zwalczać terror w swoim państwie, a nie przenosić takie działania na obszar Ukrainy. Michał Fedusia, Polskie Radio. Finansową pomoc dla Ukrainy, dopóki będzie ona potrzebna, zapowiedzieli przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Mówiła o tym wiceprezes Teresa Czerwińska podczas konferencji podsumowującej działalność banku w ubiegłym roku. Ukraina oczywiście jest bardzo wysoko na liście priorytetów Unii Europejskiej i wsparcie do Ukrainy bezdyskusyjnie będzie trwało tak długo, jak to jest potrzebne i w takiej kwocie, w jakiej to jest potrzebne. Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że jednym z wyzwań stojących przed Polską i Unią Europejską jest wsparcie dla przemysłu obronnego, a Europejski Bank Inwestycyjny będzie miał w tym ważną rolę do spełnienia. Liczymy na bank w obszarze finansowania potrzeb w zakresie obrony i bezpieczeństwa. Aktualnie trwa dyskusja na forum Unii Europejskiej na temat zwiększenia roli banku w odpowiedzi na realne potrzeby jego członków. W tym roku bank planuje udzielić w Polsce finansowania na poziomie co najmniej 5 miliardów euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą w miarę pogodnie, ale nie wszędzie. Na wschodzie i na północy kraju popada deszcz i deszcze ze śniegiem. Tej nocy od minus 5 stopni w rejonach podgórskich, około zera na zachodzie do plus 2 nad samym morzem. Nad ranem miejscami możliwe mgły, mogą osadzać szat, to ograniczać widoczność do 200 metrów. To jutro z samego rana, a w ciągu dnia tylko na północnym zachodzie pochmurno. Tam będzie przelotnie padał deszcz, w pozostałych regionach ma być słonecznie. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i południu porywisty, w Sudetach nawet do 100 km na godzinę. A na termometrach od 7 stopni na wybrzeżu, około 11 w centrum, do 15 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Moskiewski sąd aresztował 4 mężczyzn oskarżonych o zamach terrorystyczny pod Moskwą. Eksperci są zgodni, że gniew Kremla teraz może uderzyć w Ukrainę. A w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę manewrującą, natychmiast uruchomione zostały wszelkie procedury. Jak słyszeliśmy w serwisie, to kolejny incydent. Więcej o tym w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki już za kilka chwil. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 15. Witamy Państwa serdecznie. Rozpoczynamy poniedziałkowe, popołudniowe. Zapraszamy do Trójki. Mailowo, telefonicznie, smsowo kontakt z nami na 3 sposoby, a tematów do dyskusji nie zabraknie. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Maciej Załęcki i Piotr Łodej. I Myslowicz z Arturem Rojkiem. Dzień dobry. I jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. Na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam. Chyba go znam. 9,5 minuty po godzinie 15. W Polsce przebywała 39 sekund. Wleciała w naszą przestrzeń powietrzną na wysokości miejscowości Oserdów w województwie lubelskim. Jej obecność wywołała spore zamieszanie i falę komentarzy, zresztą nie tylko w naszym kraju. Mowa o rosyjskiej rakiecie manewrującej, która miała zniszczyć obiekty w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Wystrzelono ją w taki sposób, że zawracając zahaczyła o terytorium naszego kraju. Jak należałoby zatem reagować? Czy można na przykład zestrzelić taki obiekt? O kolejnym takim incydencie. Michał Fedusio. W ciągu ostatnich 6 miesięcy wojny na Ukrainie polska przestrzeń powietrzna została naruszona po raz trzeci. Po raz trzeci do zdarzenia doszło na południu Lubelszczyzny, kilka kilometrów od linii granicznej z Ukrainą. Każde takie przekroczenie jest odnotowywane przez radary, a maszyny wspierają oczy i umysły decyzyjnych przedstawicieli armii. Zgodnie z procedurami informacje przekazywane są też najważniejszym osobom w państwie, czyli cywilnemu nadzorowi nad wojskiem. Wskutek przelotu rosyjskiej rakiety manewrującej w górę wzbiły się też dyżurne samoloty F-16, a do działań zaangażowano żołnierzy z krajów sojuszniczych, wyjaśniał generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku Mieczysław Bieniek. Wyciągnięte zostały wnioski z poprzednich przypadków. Procedury, słowo święte, zostały wdrożone. Nie ma tu żadnej polityki. Systemy obrony przeciwlotniczej i rakietowej, dwie pary drużyny, jedna polska, druga amerykańska, startując z odpowiednich lotnisk, były na czas w rejonie, w którym mogły strącić nadlatujący obiekt, który został wykryty przez stacje radarowe, również we współdziałaniu z naszymi sąsiadami, którzy są brutalnie atakowani przez Federację Rosyjską. Rosyjska rakieta ważyła 2 tony, z czego 400 kg stanowił ładunek bojowy. Jej lot na długo przed przekroczeniem granicy polsko-ukraińskiej monitorowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To tam mogła być podjęta ewentualna decyzja o zestrzeleniu obiektu. Mogła, ale nie została, poinformował rzecznik prasowy dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. W przypadku tej rakiety nie było autoryzacji o zestrzeleniu. Główną przyczyną tego było, że wiedzieliśmy, jaka jest trajektoria lotu. Poza tym ta rakieta przebywała w naszej przestrzeni przez bardzo krótki czas i nie była w zasięgu naszych wojskowych lądowych środków ogniowych, więc tutaj nie było mowy o zestrzeleniu. Nie było też mowy o tym, żeby nasze myśliwce podjęły jakąkolwiek interwencję, gdyż nie zmierzała ona w głąb terytorium naszego kraju. Przelot rosyjskiej rakiety nad obszarem NATO niesie za sobą także konsekwencje dyplomatyczne. Ambasador Federacji Rosyjskiej w Warszawie, Siergiej Andriejew, został wezwany do polskiego MSZ. Kwatera główna NATO w Brukseli w komunikacie zapewniła, że sojusz jest gotowy bronić obszaru wszystkich krajów członkowskich. Z kolei szef litewskiej dyplomacji, Gabrielius Landsbergis, stwierdził, że pociski rakietowe albo drony wlatujące w przestrzeń powietrzną NATO powinny być każdorazowo zestrzeliwane. Jak słyszeliśmy przed chwilą w serwisie, ambasador Rosji w Polsce został wezwany do polskiego MSZ, ale Siergiej Andriejew nie przybył na to wezwanie. To oczywiście Polska domagała się od Federacji Rosyjskiej wyjaśnień w związku z kolejnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Jak słyszeliśmy, rzecznik MSZ poinformował, że polska nota w tej sprawie zostanie dostarczona rosyjskim władzom inną drogą. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 13 minut po 15. Quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom calls you bluff. If you understand that freedom's in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom calls you bluff. If you understand that it's making no sense, like I'm gonna share, see the big fat bear in the mirror, find me amused, cause I don't feel dread, you're thinking I care, I cannot speak it any clearer, you ain't got a clue, honey I'm fed up, you're feeding that head, with the fat blues and the divas, now I wanna prove, I'm closer to the legend. If I cheat death, oh, when I leap into the river, river. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Freedom's in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good, freedom bites the tough, freedom's half enough, freedom calls your bluff. If you understand that freedom's in the quiet, freedom when the pain stops, freedom strikes the good, freedom bites the tough, freedom's half enough, freedom calls your bluff. If you understand that, ooh, it's making no sense. Like I'm gonna give in, give it all till I'm dead. Now I wanna prove, closer to the limit. If I ever cared, if I ever felt like I'm living, it's gonna be amused. Honey, I'm fed up, get up out of bed. In a room full of demons, cause now we got a clue. Closer to the legend. Cheap death, oh, and we leap into the river, river. Na na na na na na na na na. Minut po godzinie 15. W audycji popołudniowej teraz o tym, że w Rosji trwa śledztwo w sprawie piątkowego zamachu, do którego doszło w podmoskiewskim kompleksie Krokus City Hall. Według oficjalnych danych zginęło 137 osób, a 180 jest rannych. Komitet śledczy ogłosił, że zatrzymał 11 podejrzanych, 4 bezpośrednich wykonawców. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Przebieg tragicznego zdarzenia jest już znany. Terroryści wbiegają do kompleksu Krokus, rzucają butelki z benzyną, a gdy wybucha pożar, mordują ludzi z broni automatycznej i dobijają rannych nożem. Rosyjski opozycjonista Gennadij Gudkow stwierdził, że to najbrutalniejszy zamach w historii Rosji. To najbrutalniejszy, najbardziej bezmyślny i dziwny zamach, jaki pamiętam. Nie wiem, czy kiedykolwiek doszło do takich zamachów, w których terroryści nie wysuwali żądań, niczego nie chcieli i po prostu mordowali ludzi. Najpierw policja i służby specjalne nie zdążyły dojechać na czas, żeby uratować ludzi, a później błyskawicznie namierzają terrorystów i równie szybko ich łapią. To dość podejrzane, mówi część rosyjskich komentatorów. Przypomnę, zatrzymano 11 osób, w tym 4 bezpośrednich wykonawców. 4 mężczyźni podejrzani o dokonanie zamachu przez 2 dni byli przesłuchiwani przez rosyjskich funkcjonariuszy. Gdy pokazano ich publicznie, byli zakrwawieni, pokaleczeni i nie mogli poruszać się o własnych siłach. Jak podały rosyjskie media państwowe, wszyscy przyznali się do winy. Jednak niezależni komentatorzy zwracają uwagę na opublikowane filmy i zdjęcia tortur, jakim poddano podejrzanych w trakcie przesłuchania. Zdaniem komentatorów w takich warunkach niemal każdy by się przyznał do wszystkiego, nawet do tego, czego nie zrobił. A na filmach i zdjęciach widać, jak podejrzanych torturują prądem i jednemu z nich obcinają kawałek ucha, każąc je potem zjeść. Do zamachu przyznała się jedna z grup terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie. Rosyjski ekspert niezależny Ruslan Sulejmanow mówi, że to mało prawdopodobne. Terroryści z Afganistanu od dawna nie organizowali żadnych zamachów. Ewentualnie pojedynczy ludzie byli wykorzystywani jako żywe bomby. Terroryści z Pakistanu w tym roku wzięli odpowiedzialność za zamach w irańskim mieście, gdzie zginęło 100 osób, ale i tam wykorzystano terrorystę samobójcę. Jednak poza ten region oni nie wychodzili. Wyobrazić sobie, że mają oni możliwość zorganizowania profesjonalnej grupy z dużą ilością broni i wysłania jej na obrzeża Moskwy, dla mnie jest do wyobrażenia bardzo trudne. Na krajach Moskwy mieliśmy bardzo trudne. Rosyjskie służby śledcze i kremlowscy politycy oskarżają o przygotowanie napadu na Krokus City Hall Ukrainę. Kijów zaprzecza i wskazuje na Władimira Putina, który w ocenie ukraińskich polityków chce wykorzystać tragedię do wzmocnienia władzy i kontynuowania inwazji na Ukrainę. Tymczasem ukraiński deputowany Jurij Kamelczuk wskazuje jako odpowiedzialnego za zamach Władimira Putina. On zorganizował wybuchy w blokach mieszkalnych w 1999 roku. On zorganizował tragiczne wydarzenia w Biesłanie i na spektaklu Nord-Ost w Moskwie. Później przypomnę również zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych. Lista tych przestępstw jest długa. To chory człowiek, który próbuje wzmocnić swoją władzę i przygotowuje się do jakichś kolejnych kroków. Również część rosyjskich dziennikarzy niezależnych, opozycyjnych polityków i działaczy antywojennych skłania się ku takiej wersji. Wytykają oni błędy w ochronie obiektu, a później w działaniach służb antyterrorystycznych, a także zwracają uwagę na błyskawiczne wskazanie sprawców i ich ujęcie. Jak słyszeliśmy, moskiewski sąd aresztował 4 mężczyzn oskarżonych o zamach terrorystyczny. Jak podały rosyjskie media państwowe, wszyscy przyznali się do winy, a obrońcy praw człowieka są oburzeni brutalnością rosyjskich służb, bo podobnie jak pojawiającymi się w przestrzeni publicznej wypowiedziami prokremlowskich polityków, którzy zapowiadają zemstę na organizatorach zamachu i ich rodzinach. Jednocześnie prokremlowska propaganda obarcza odpowiedzialnością za zamach Ukrainy. Kijów odrzuca oskarżenia, podobnie jak rosyjska opozycja przypomina, że w najnowszej historii Rosji jest wiele przykładów na to, że to rosyjskie służby same organizują podobne ataki terrorystyczne, by wykorzystać tragedię zarówno do celów politycznych, jak i propagandowych. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, 21 minut po godzinie 15.

60 lat. Taki wniosek składa się do właściwego wójta. To jest zadanie wójta gminy. W związku z tym należy szukać informacji na ten temat na stronach właściwej gminy. Do piątku można z kolei zgłaszać zamiar głosowania przez pełnomocnika. Kolejny serwis w Trójce o 16. To za 29 minut. A teraz już sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry i zaczynamy od świetnej informacji, szczególnie dla kibiców lekkiej atletyki. Pochodząca z Białorusi skoczkini wzwyż Maria Żodzik otrzymała decyzją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy polskie obywatelstwo. 27-letnia lekkoatletka trenuje w klubie Podlasie Białystok, a w Polsce przebywa od 2022 roku. To zawodniczka o światowym potencjale. Podczas halowych mistrzostw Polski w Toruniu pokonała poprzeczkę zawieszoną na wysokości 197 cm. Lekkoatletkę jednak wciąż obejmuje karencja związana ze zmianą barw narodowych, co ma znaczenie choćby w kwestii igrzysk w Paryżu, mówi trener Marii Robert Nazarkiewicz. Zostało jeszcze tych parę kroków, czy World Athletics czasami skraca tą karencję i wtedy byłaby może szansa występu, ale będzie to bardzo trudne. My bardziej marzymy o tym, żeby ta karencja skończyła się i już po 20 czerwca mogła reprezentować nasz kraj w zawodach międzynarodowych i na igrzyskach. To jest nasz cel. Jeżeli by się udało, że karencja zostanie skrócona, na pewno w mistrzostwach Europy też wystartujemy. Było coś dla kibiców lekkiej atletyki, to teraz coś dla entuzjastów siatkówki. Współgospodarzem Mistrzostw Europy Mężczyzn w 2026 roku będą Włochy. Wcześniej określono pozostałych organizatorów czempionatów: Finlandię, Rumunię i Bułgarię. Polacy będą bronić tam tytułu wywalczonego w ubiegłym sezonie, a zwycięzca turnieju otrzyma przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles 2028. Wczoraj poznaliśmy finalistów Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie. W półfinałach triumfowali Unia Oświęcim i GKS Katowice. O brąz zagrają JKH, GKS Jastrzębie i GKS Tychy, mówi kapitan tyskiej drużyny Filip Komorski, który zauważa, że po pucharze i superpucharze Polski na kolejne trofeum nie ma szans dla Tyszan. Tych dwóch meczów w Tychach nie wyrwaliśmy nic i to tutaj był już błąd, ale walczyliśmy do końca, liczyliśmy na zwycięstwo i liczyliśmy na to, że historia pamięta przypadki, gdzie z serii 3-1 seria się odwracała i gdzieś my mieliśmy tą iskierkę nadziei, że tak to zrobimy. Niestety, dzisiaj również polegliśmy i przegrywamy tą serię i przekreśliliśmy sobie szansę na potrójną koronę w tym sezonie. A teraz koszykówka i iskierka nadziei dla kibiców Śląska Wrocław. Koszykarska drużyna ma nowego trenera. Został nim 53-letni Miodrak Rajkowicz. Rajkowicz zastąpił na stanowisku Jacka Winnickiego, z którym w niedzielę rozwiązano kontrakt za porozumieniem stron. Serb prowadził już Śląsk 12 lat temu z Turowem Zgorzelec, natomiast wywalczył tytuł i dwa wicemistrzostwa kraju. W tym sezonie ubiegłoroczni finaliści zajmują dopiero 12 miejsce w Ekstraklasie. Jutro tylko na północnym wschodzie pochmurno i tam będzie przelotnie padał deszcz, za to w pozostałych regionach ma być słonecznie. Wiatr słaby, umiarkowany na zachodzie, na południu porywisty, w górach do 100 km na godzinę. Jutro od 7 stopni na wybrzeżu, około 11 w centrum, do 15 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Za 26 minut, 16. Za 22 minuty 16. Praca w mediach, choć dla wielu jest marzeniem, jak się ostatnio okazuje, ma swoje ciemne strony. Dziś na portalu Onet.pl ukazała się publikacja dotycząca skandalicznych warunków pracy w RMF FM. Pracownicy podlegli byłemu szefowi informacji, Markowi Balawajderowi, nie kryją, że byli mobbingowani. RMF FM to nie jedyna stacja, w której prawa pracowników nie były respektowane. Do mobbingu w ostatnich latach dochodziło też u nas, przy Myśliwieckiej. O szczegółach Paweł Turski. Wyjątkowo w Trójce czas nie na fakty RMF FM, lecz czas na kilka cytatów z byłego kierownika newsroomu żółto-niebieskiej stacji. Zdania, które kierował do dziennikarzy i reporterów, mogą szokować. Będziecie z***dalać jak Żydzi w getcie, a tobie jeszcze każe nosić opaskę na ramieniu. U nas jest jak w Auschwitz. Ci do gazu, ci nie do gazu. Ty tam pojechałeś robić nagranie czy laskę? Co ty taka niewyspana, spałaś czy się... Nie martw się, że cię nie chwalę, bo wtedy pracujesz dobrze. Jak nie będziesz pracował dobrze, będę cię o***ał. Jak ci się nie podoba, to na twoje miejsce jest kolejka chętnych. Choć trudno w to uwierzyć, to tylko część skandalicznych cytatów. A teraz czas już za to nie na serwis Trójki, lecz na kilka przykładów mobbingu z naszego ogródka. Szanowny redaktorze, proszę jeszcze raz przemyśleć to, co zostało napisane w kontekście elementarnych zasad panujących w redakcji w odniesieniu do podległości służbowej i kompetencji wydawcy, zanim będę musiał zareagować. Rozumiem, wiem, że intensywność twoich dyżurów nie sprzyja skupianiu się na zapraszaniu gości. Zmienimy to, obiecuję. Ten temat sobie darujmy, bo dla słuchaczy to żadna nowość. Proszę jeszcze czegoś poszukać. Zastanów się, dla kogo pracujesz. Czytając o tym, co się działo w RMF, to muszę powiedzieć, że chyba mieliśmy szczęście, bo nie było aż tak wulgarnie. Uważa dziennikarka Trójki Anita. Wszystkie imiona informatorów w materiale zostały zmienione. Choć z drugiej strony myślę, że może byłoby łatwiej to rozpoznać, bo nasz mobbing miał kulturalną twarz i kaznodziejski głos. Wszystko było przekazywane bardzo cichutkim głosem z namaszczeniem. Przede wszystkim nie było przepływu informacji. Żadnego. Nigdy nie wiedziałeś, czego masz się spodziewać po tym, co zrobisz, bo nie wiedziałeś, czego szef od ciebie oczekuje. Nasz mobbing polegał też na tym, że nigdy nie wiedzieliśmy, ile zarobimy, ponieważ dyrektor obcinał nam pensję. W związku z tym po kilkunastu latach pracy pod koniec miesiąca zawsze się zastanawiałeś, czy ci na wszystko wystarczy. Jeżeli miał jakieś uwagi do naszej pracy, to albo o czym słyszałem od kolegów, wyżywał się na nich i wrzeszczał, albo co częściej wysyłał maile do wszystkich pracowników i w nich pisał ironicznie, sarkastycznie na temat twoich pomysłów, więc mogłeś wobec wszystkich poczuć wstyd, jak jesteś kiepski. W RMF FM mobbing też był systemowy. Mówi mi Rafał, który był reporterem stacji i odszedł z niej właśnie z powodu mobbingu. Dotykał wszystkich pracowników w różnym stopniu oczywiście. Dużo bardziej kobiety niż mężczyzn, to z całą stanowczością, z całą pewnością. Natomiast taki efekt zastraszania, dyskredytowania, podważania czyjejś wartości był stosowany z pewnego rodzaju czystą premedytacją i świadomością tego, co tam się odbywa. Ja na przykład słyszałem, że materiały, które przynoszę, to nie są materiały godne jakiegokolwiek zainteresowania. Nawet kiedyś padło sformułowanie, że to są gówno newsy. Wiele osób korzystało z opieki psychoterapeuty i psychiatry i wiem, że wiele osób jest nadal pod opieką lekarską. Ostatecznie w zeszłym miesiącu z RMF FM rozstał się dyrektor informacji Marek Balawajder. To skutek, jak podał właściciel stacji koncern Bauer, naruszenia kodeksu postępowania firmy, a nie mobbingu. Ten nie został udowodniony wewnętrznym postępowaniu. Trudno uznać, że był to szybka reakcja firmy. Na przełomie grudnia i stycznia odeszło z redakcji, jeśli się nie mylę, w sumie w całym kraju ponad 15 osób. Trudno tego mi przynajmniej jest nie wiązać z kwestią mobbingu i nierozwiązanego jeszcze wtedy postępowania antymobbingowego, bo rezultat tego postępowania to jest luty tego roku dopiero, więc do tego czasu część pracowników po prostu nie uwierzyła w to, że przyjdzie jakakolwiek sprawiedliwość i wzięła sprawę we własne ręce. Na tych dwóch przykładach można stwierdzić, że mobbing to coś, co istnieje w mediach. No właśnie, ale istnieje i w sumie nic się z tym nie robi, no bo publikacja, to, że ktoś odejdzie z pracy, to nie jest rozwiązanie problemu. Co my możemy zrobić na podstawie polskich przepisów? Z strony formalno-prawnej, to jako prawnik to mogę bardzo łatwo odpowiedzieć. Mamy przepisy 9.4 z indeksem 3 i tam mamy albo odszkodowanie, albo zadośćuczynienie, ale mamy także odszkodowanie. Odpowiada prawnik OPZZ Paweł Galec. Więc od strony przepisu to świetna regulacja. Od strony udowodnienia mobbingu, wykazania mobbingu, odważenia się, żebym ja wystąpił nie przeciwko mobberowi formalnie rzecz biorąc, tylko ja składam pozew przeciwko pracodawcy, że to pracodawca nie dopilnował, żeby środowisko pracy było wolne od mobbingu. I to jest ten problem, żeby się przełamać. To jest też ten problem, żeby się przełamać też od strony psychicznej, żeby mieć pewność, że mobbing zaistniał. Bo oczywiście prawie każda firma ma już coś takiego jak polityka antymobbingowa, zasady antymobbingowe, regulamin antymobbingowy, antydyskryminacyjny i tu się też pojawia problem, że pracownik, który pracuje, nie chce się narazić swojemu pracodawcy i zaczyna mówić głośno o mobbingu dopiero jak zmieni miejsce pracy, albo jest w trakcie zmienia miejsca pracy. Albo dopiero jak pracodawca rozwiązuje z nim umowę i wtedy on mówi, że to jest mobbing, a pracodawca mu wtedy zarzuca, że to było działanie odwetowe, że dopiero wtedy zaczął mówić o mobbingu, kiedy ja jako pracodawca rozwiązałem z nim umowę o pracę. Nie może więc dziwić fakt, że pracownicy często mobbingu nie zgłaszają. Trzeba docenić jednak to, że o problemie mówią. Nagłaśnianie mobbingu, tłumaczenie czym jest, może bowiem pozwolić innym uchronić się przed tą formą przemocy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie czekamy na Państwa sygnały 2273. On a bridge across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather sea. The shoes he knows a baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, the kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. And don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Never give up. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Wonderful. Minut pozostało do godziny 16. Spraw do komentowania sporo. Jeszcze kolejne rozmowy przed nami. Ja przypomnę, że w ubiegłym tygodniu także sporo rozmawialiśmy na temat nie tylko oszczędzania wody, ale wprost, bo obchodziliśmy Światowy Dzień Wody, ale także dbanie o środowisko. Właśnie to związane z wszelkiego rodzaju akwenami. Państwo w tej sprawie świętując na swój sposób, rzecz jasna, weekend. 2273. soboty, w niedzielę członkowie naszego koła wędkarskiego zrobili sprzątanie jeziora i rzeki z kajaków na wodzie i pieszo po brzegu. Przerażający jest ogrom ilości znalezionych śmieci. Przede wszystkim plastików. Tego było kilkadziesiąt worków. Ten, kto nie szanuje środowiska, w którym żyje, nie szanuje siebie. Minut pozostało do godziny 16:00 muzycznie. Mówiłem, vaccines. No a teraz poważny temat, bo rośnie ruch na granicy polsko-białoruskiej. Przypomnijmy, że rozporządzenie byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczące procedury pushbacku wciąż ma moc. Na jego podstawie migranci przedostający się do Polski przez zieloną granicę są wyłapywani przez Straż Graniczną i odsyłani z powrotem na Białoruś. Dziś jest już pierwsza ofiara tej procedury za czasów nowego rządu. Gdy tragiczna historia ciągnie się kilka lat, przestaje nas szokować. Zaczyna nas męczyć. To jest trzeci rok biegania po lesie, tłumaczenia ludziom, że są za mało umierający, żeby ktoś im pomógł. Dla młodego Pakistańczyka ta historia skończyła się w połowie tego miesiąca. Policjanci zostali powiadomieni przez funkcjonariuszy Straży Granicznej o znalezieniu w kompleksie leśnym w rejonie miejscowości Sorocza Nóżka w powiecie hajnowskim zwłok mężczyzny. Konrad Karwacki z podlaskiej policji. Na miejscu mundurowi zabezpieczyli dokumenty pakistańskie. Wynikało z nich, że to najprawdopodobniej ciało 32-letniego mężczyzny tego obywatelstwa. Śledztwo w tej sprawie wszczęła hajnowska prokuratura rejonowa. Rodzina jest w szoku i w rozpaczy. Małgorzata Rychalska, podlaskie ochotnicze pogotowie humanitarne. Więc nie wiemy aż tak dużo. Te rozmowy z rodzinami, którym trzeba powiedzieć, że ich bliski zmarł i którym trzeba pomóc przedrzeć się przez polskie procedury identyfikacji i dalszych kroków, nie są łatwe. Czasem są bardzo trudne. 32-latek z Pakistanu to pierwsza śmiertelna ofiara pushbacku pod rządami koalicji 15 października. Bezradność, także bezradność polskiego rządu. A mamy też przecież świadomość, że to może być początek kryzysu. Mówił Donald Tusk 2 lata temu. Oczekuję od polskiego rządu i polskiego prezydenta natychmiastowych działań na rzecz budowy takiego konsensusu, zgody narodowej wokół tych problemów. Dziś z racji wiosny znowu widzimy wzmożony ruch na granicy, a polska strona wciąż stosuje procedury pushbacków. Chwilę przed naszą rozmową, może kwadrans, odezwał się do mnie człowiek, Syryjczyk. Pierwszy raz z nim rozmawialiśmy jeszcze w zimie, kiedy tkwił również pod płotem po pushbacku. Ten człowiek ma rozwarstwienie aorty. Był w Polsce, pisze mi, relacjonuje, że był w szpitalu polskim, został przebadany w tym i z powrotem, a następnie Straż Graniczna nie przyjęła w szpitalu jego wniosku.